zwrócił uwagę na syczenie, napisał słuchacz, to nie był czajnik ani wąż. Ktoś rozpylił w Waszyngtonie gaz rozweselający. Program trzeci po 17:00, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. 24 dzień lutego, czas na serwis. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, Radosław Mróz. Ostrzeżenie przed wichurami wciąż aktualne, zwłaszcza w centrum i na południu Polski. Przy sprzeciwie większości opozycji Sejm wybrał Grzegorza Jędrejka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Wewnętrzne policyjne dochodzenie ma wyjaśnić, dlaczego skazany wymknął się funkcjonariuszom sprzed szczecińskiego aresztu. Wieje i aż do rana będzie w wielu miejscach Polski mocno wiało. Cały czas obowiązują ostrzeżenia w województwach mazowieckim, łódzkim, opolskim, śląskim, świętokrzyskim, małopolskim, podkarpackim i lubelskim, informuje Anna Nemec z IMGW. Najdłużej silny porwisty wiatr utrzyma się w województwach południowo-wschodnich. Wiatr będzie i tam stopniowo słabł, ale dopiero nad ranem. Miejscami spodziewamy się, że w tej części kraju mogą wystąpić porywy do 90 km na godzinę. W nocy one już powinny obniżyć się do około 70. W Małopolsce wichura zniszczyła 75 dachów i pozbawiła prądu kilka tysięcy domów. Energetycy naprawiają zerwane linie, ale wciąż przybywa zgłoszeń. Teraz najwięcej nowych interwencji jest w okolicach Tarnowa. A w sumie straż pożarna w całym województwie interweniowała ponad 350 razy, informuje Sebastian Woźniak z Małopolskiej Straży. Najwięcej tej pracy było w powiecie krakowskim, gdzie interweniowaliśmy 192 razy. Kolejne powiaty, w których odnotowaliśmy bardzo dużą liczbę zdarzeń, to powiat wielicki, bocheński, brzeski oraz tatrzański. W głównej mierze były to działania związane z usuwaniem powalonych drzew, gałęzi, wszędzie tam, gdzie blokowały one przejezdność dróg bądź stwarzały inne zagrożenie. Na Górnym Śląsku prawie 6,5 tysiąca odbiorców nadal nie ma prądu, mówi Łukasz Zimnoch z firmy Tauron. W każdym powiecie znajdziemy miejsca, gdzie są przerwy. Wszystkie nasze ekipy pracują, staramy się usuwać. Natomiast w jednym miejscu usuwamy, natychmiast pojawiają się kłopoty w innym miejscu. A strażacy ostrzegają przed parkowaniem samochodów pod drzewami i apelują o usunięcie z balkonów wszystkich przedmiotów, które mogłyby zostać porwane przez wiatr. Hydrolodzy natomiast ostrzegają przed wzrostem stanu wód w województwach zachodniopomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, świętokrzyskim oraz na Mazowszu. Najgorzej jest w centralnej Polsce stan wód Pilicy, Bzury i Bugu jest wysoki i będzie wzrastał. Stan alarmowy w województwie mazowieckim są przekroczone także na rzekach w Kramu, Ławka i Liwic, mówi Grzegorz Walijewski, hydrolog z IMGW. Przez ostatnich parę dni mieliśmy dosyć intensywne opady deszczu. Dodatkowo dodatnia temperatura i to znacznie spowodowała topnienie pokrywy śnieżnej, a to powodowało właśnie owe wezbrania. Na rzekach na południu Polski dopływy Odry, dopływy Wisły już w tym momencie będzie się stabilizowała i powoli będzie opadać. Jednocześnie służby uspokajają, że sytuacja jest pod kontrolą i na razie nie ma mowy o zagrożeniu powodziowym. Prawo i Sprawiedliwość ma przewagę w Trybunale Konstytucyjnym. 8 sędziów jest z nadania PiSu. Ten 8 to wybrany dziś przez Sejm Grzegorz Jędrejek, doktor habilitowany nauk prawnych oraz profesor na warszawskim UKSW. Wątpliwości w sprawie trybu jego wyboru zgłaszała opozycja. Borys Budka z Platformy Obywatelskiej piętnował zbyt szybkie, jego zdaniem, tempo powoływania kandydata. Nie szanujecie państwo obywateli, organizacji pozarządowych, tych wszystkich, którzy chcieliby mieć możliwość zapoznania się z sylwetką kandydata na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Otóż po to regulamin Sejmu zawiera 7-dniowy termin od czasu zaproponowania kandydata do czasu głosowania, żeby właśnie była ta chwila refleksji. Marszałek Sejmu Marek Kuchciński zapewnia, że wszystko odbyło się zgodnie z prawem. Stwierdzam, że Sejm bezwzględną większością głosów wybrał pana Grzegorza Jędrejka na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego. I powtarzam, Wysoki Sejmie, ten wybór nas i procedura była zgodna z regulaminem i decyzjami podjętymi przez Sejm także i w dniu dzisiejszym. Wczoraj kandydaturę Jędrejka pozytywnie zaopiniowała Komisja Sprawiedliwości przy sprzeciwie posłów opozycji, którzy argumentowali, że nie został dochowany 7-dniowy termin doręczania druków z kandydaturą. Prawo i Sprawiedliwość odpowiada, że Sejm zgodnie ze swoim regulaminem zdecydował się na przyspieszoną procedurę. Miał na sobie kajdanki, a mimo to wyrwał się z rąk dwóch policjantów. Wydział Kontroli Zachodniopomorskiej Komendy wyjaśnia sprawę skazańca, który uciekł funkcjonariuszom sprzed szczecińskiego aresztu. Rafał A. został już zatrzymany, ale policja prowadzi wewnętrzne postępowanie. Przemysław Kimon z zachodniopomorskiej policji nie zdradza, jak dokładnie wygląda kontrola. Wiadomo, że funkcjonariusze, którzy mieli doprowadzić Rafała A. do aresztu, będą musieli opowiedzieć, jak wyglądała sytuacja. Jak wyglądało to, że ten mężczyzna zdołał uciec funkcjonariuszom? To wszystko jest przedmiotem prowadzonego postępowania. Policjanci z Wydziału Kontroli to bardzo szczegółowo wyjaśniają. Do ucieczki doszło tuż przed wejściem na dyżurkę aresztu przy Kaszubskiej. Major Sebastian Matuszczak ze służby więziennej w Szczecinie tej konkretnej sytuacji oceniać nie chce, ale opowiada o procedurach przy doprowadzaniu skazanych do aresztu. W momencie, kiedy osoba już znajduje się na terenie jednostki penitencjarnej, wtedy służba więzienna przejmuje odpowiedzialność za taką osobę. I dopiero wtedy zdejmowane są kajdanki. Policjantom, którzy mieli doprowadzić skazanego, grozi postępowanie dyscyplinarne, a Rafałowi A. za ucieczkę 2 lata więzienia. Tobiasz Madejski, Radio Szczecin. To był serwis Trójki. Pięć minut po 17:00. Adam Malecki, Wiadomości Sportowe, witamy. Skoro pan pytał, panie Kubo, w takim razie od razu wyjaśniam. Sobota, godzina 16:30, przypomnienia, budziki, zegarki nastawiamy. Byłem pewien godziny po prostu, tak? Tak jest, to o tej porze jutro skoczkowie przystąpią do pierwszych zawodów Mistrzostw Świata w Lahti. Będą rywalizować na skoczni normalnej, gdzie dzisiaj dobrymi wynikami podczas kwalifikacji rozochocili jeszcze bardziej kibiców, bo też Dawid Kubacki, lądując na 99. metrze, wygrał. Samo zwycięstwo w kwalifikacjach, ja tego jakoś bardzo szczególnie nie traktuję, bo założenie tutaj było takie treningowe. Dobre skoki, więc bardziej jestem zadowolony z tych swoich dobrych skoków. Gdybym przy tych skokach był, nie wiem, drugi czy trzeci, to tak samo bym był zadowolony, bo wiem, że wykonałem swoją robotę dobrze. Zadowolony mógł być także Piotr Żyła, on zajął drugie miejsce w kwalifikacjach. Treningowo poskakali Kamil Stoch i Maciej Kot, którzy z racji obecności w pierwszej dziesiątce Pucharu Świata mają zapewniony udział w jutrzejszym konkursie. No ale Stoch, jak odpalił, to pobił rekord skoczni. 3,5 metra sprawiło przyjemność. Dzisiaj obydwa skoki były dobre i przyniosły mi dużo radości i satysfakcji. No i cóż, ja po prostu chcę robić to, co uwielbiam robić i robić to z uśmiechem na twarzy. Uśmiech uśmiechem, ale po rekordowym skoku na twarzy lidera klasyfikacji generalnej pojawił się grymas bólu. Stoch złapał się za kolano. To jest problem, który pojawia się od początku sezonu, ale mija po kilku minutach i wszystko jest już w porządku. Dobrze, podsumowując, w jutrzejszym konkursie wystąpi 4 Polaków, Stoch, Kot, Kubacki i Żyła. Tyle o skokach. W narciarstwie alpejskim bardzo dobry start Maryny Gąsienicy Daniel. Polka w kombinacji zajęła 26. miejsce i zdobyła pierwsze punkty w Pucharze Świata. Zawody w Kransmontanie wygrała Włoszka Federica Brignone. W natłoku sportów zimowych nie zapominamy o piłkarskiej ekstraklasie. Dziś rusza 23. kolejka, a o pierwsze punkty w rundzie wiosennej powalczy Arka Gdynia. Beniaminek zdążył przegrać po 0-1 z Legią Warszawa i Zagłębiem Lubin. Arkowcy pocieszają się faktem, że w tym sezonie Korona Kielce, dzisiejszy rywal, przegrała 8 spotkań na wyjeździe. Jak będzie dzisiaj, pierwszy gwizdek już o 18:00. O 20:30 zagrają 7 w tabeli Pogoń Szczecin z rozpędzonym Lechem Poznań. Kolejorz zajmuje 4. miejsce. Pogoń i Lech w przyszłą środę zagrają także w pierwszym meczu półfinału Pucharu Polski. Kończąc serwis i wątek piłkarski, dzisiaj odbyło się losowanie par 1/8 finału Ligi Europy, a jak Amsterdam, który wczoraj wyeliminował Legię Warszawa, zagra z FC Kopenhaga. W niemieckim pojedynku Schalke Gelsenkirchen zmierzy się z Borussią Mönchengladbach. Olympique Lyon, w którym występuje Maciej Rybus, wpadł na Romę, której bramki, choć rzadko w pucharach, strzeże Wojciech Szczęsny. Manchester United zagra z Rostowem, a APOEL Nikozja z Anderlechtem Bruksela. Na prognozę pogody zaprasza producent suplementu diety Gold Omega 3. Gold Omega 3. Strażnik twojego serca. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże na północy, miejscami rozpogodzenia, miejscami przelotne opady śniegu, głównie w południowo-wschodniej połowie kraju, a także na wybrzeżu. Wieczorem na północy, zachodzie opady deszczu. Temperatura jutro w ciągu dnia maksymalna od 1 stopnia na północnym wschodzie do 6 na południowym zachodzie. W Dolinach Karpackich lokalnie minus 1. Nadal silny wiatr. Na prognozę pogody zaprasza producent suplementu diety Gold Omega 3. Gold Omega 3. Strażnik twojego serca. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz Mediamarkt. Za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej BP. Na przykład kupując aparat cyfrowy Sony z 30-krotnym zoomem optycznym za 999 zł otrzymasz jedną kartę BP. Mediamarkt.pl.

To Grace Potter i The Nocturnals. Program trzeci, audycja popołudniowa. To już kwadrans po godzinie 17. Miały usprawnić pracę urzędu. Stały się kością niezgody. Przepraszam, mowa o tabletach, które burmistrz Błaszek, to w Łódzkiem, kupił 15 radnym. Po zaledwie roku urządzenia zostały zwrócone do urzędu gminy. Burmistrz z zawodu informatyk podejrzewa, że radni mieli po prostu problem z obsługą. Dlatego oferuje bezpłatne szkolenie. Ale radni odmawiają. O tej sprawie Adrian Krupa z Polskiego Radia Łódź. Mobilne urządzenia miały pomóc w pracy i współpracy między burmistrzem a radą. Tak się jednak nie stało, wyjaśnia burmistrz Błaszek Karol Rajewski. Można w wersji PDF, tak, podawać uchwałę na sesję na tablecie, tak? Czyli mamy tutaj ekran, na którym uchwały były dodatkowo wyświetlane, żeby było widać. Radny ma przed sobą tablet, więc jest to bardzo duże udogodnienie. A tak wracamy do średniowiecza. Radny Michał Kołodziejczak. Radni zostali zaskoczeni informacją o dostaniu tabletów, gdzie całkowicie niepotrzebnie zostały kupione tablety, bo żeby mieć kontakt z urzędem, wcale nie jest potrzebny tablet mi w domu. Bo jak podkreśla radny, dysponuje własnym sprzętem tego typu, ale przecież od przybytku głowa nie boli. Dla mieszkańców cała sytuacja jest niezrozumiała. Dlaczego nie chcą, no trudno mi powiedzieć, ale wydaje mi się, że pomysł jest dobry. Może po prostu wyzwaniem okazała się obsługa tabletów. Kilkanaście miesięcy temu radni z Wieruszowa również musieli zmierzyć się z nauką obsługi tabletu. Jak w ich przypadku to się sprawdziło? No z tabletem zaczynam sobie wolno radzić, ponieważ nigdy nie używałem tych urządzeń. No trochę tak mi jest ciężko, tu nie chodzi. Nie może, że to jest tak ciężko, tylko to trzeba przy tym przysiąść, trochę zrozumieć, gdzie, jak, co przyciskać, co robić. Być może tej dobrej woli zabrakło w Błaszkach. Są uparci, radni nie chcą, no to trudno, bo to niech oddadzą burmistrzowi i koniec. Tablety kosztowały około 15 tysięcy złotych. Zdaniem burmistrza radni nie mogą teraz od tak z nich zrezygnować. Radni w tamtym tygodniu złożyli pisma do urzędu, że rezygnują z tabletów. Niestety prawnie nie ma takiej możliwości, dlatego że ta rezygnacja może być tylko za porozumień stron. Natomiast z mojej strony tutaj porozumienia nie ma, dlatego że my wydatkowaliśmy na prośbę radnych środki z budżetu gminy na to, żeby te tablety im pomagały i usprawniały pracę. No i takie zachowanie obrażonego dziecka w piaskownicy, które rzuca foremkę i już się nie chce bawić, no jest troszeczkę takie śmieszne. Burmistrz okłamał w mediach społecznościowych, pisząc, że radni chcieli tablety. Nie było takiej sytuacji, że radni prosili o tablety. I tutaj nasuwa się pytanie, czy aby na pewno w tym konflikcie chodzi tylko o tablety. Burmistrz nie ma czasu na spotkania. To chyba to pokazuje, kto nie ma ochoty na porozumienie. Już 2 lata przed wyborami i tak naprawdę rozpoczęła się kampania wyborcza i takie rzucanie tabletami. Żaden radny nie jest źle nastawiony, co widzimy, że radni, którzy byli mu przychylni, pomagali w wyborach, później zostali całkowicie zepchnięci na drugi plan. Ja tylko zobowiązałem się, że jeżeli któryś z radnych miałby rzeczywiście problemy z obsługą tabletów, to ja służę pomocą, dlatego że skończyłem informatykę. I naprawdę długo przesiaduję po godzinach w urzędzie i dla mnie nie ma żadnego problemu, żeby rzeczywiście wytłumaczyć. Korepetycji z informatyki dla błaszkowskich radnych jednak nie będzie, bo radni, co zrozumiałe, odbierają taką deklarację jako uszczypliwość. Burmistrz, mogę jasno powiedzieć, obraził radnych stwierdzeniami, że może dał do myślenia, że może nie potrafią się wszyscy tym obsługiwać. Uczestnikom sporu umknęła kluczowa kwestia. To oszczędności na drukowaniu dokumentów dla radnych. W przypadku gminy takiej jak Błaszki rzędu przynajmniej kilku tysięcy złotych rocznie. 18 minut po 17 o tablety, które radni zwrócili burmistrzowi, pytał Adrian Krupa. Program trzeci, audycja popołudniowa. 7 trójek na początku, 22. I started a joke, which started the whole world crying. But I didn't see that the joke was on me. Oh no. I started to cry, which started the whole world laughing. Oh, if I'd only seen that the joke was on me. Off there. which started the whole world living. Oh, if I'd only seen that the joke was on me. Panie Arturze, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Mam taką uwagę, przed sekundą nadaliście audycję odnośnie radnych, którzy chcą wrócić burmistrzowi tablety. Nasuwa mi się taka uwaga, jeżeli radny ma być człowiek, który nie jest w stanie posługiwać się urządzeniem, które na chwilę obecną jest podstawowym narzędziem komunikacji, pracy, to niech on przestanie być tym radnym. Taka krótka uwaga. 7 trójek na początku 22. Bee Gees, 22 minuty po 17. Co w mowie piszcze? Co w mowie piszcze? Katarzyna Kłosińska, dobry wieczór. Dobry wieczór. No, dobry wieczór. Dobry Proszę wieczór. Spojrzeć za okno. Tak, można powiedzieć dzień dobry wieczór, słuchacz pan Marek. A to ciekawe, ale tydzień temu mogliśmy sobie pozwolić na dzień dobry, bo mam wrażenie, że było jaśniej po prostu. Tak, bo dzisiaj w ogóle to jest taki dzień, że lepiej nie mówić. Pani Grażyna, jeśli chodzi o pogodę. Pani Grażyna Bojanowska z Rybnika pisze, że cała rodzina zastanawia się nad słowem upominek. Tak, bo zastanawiają się państwo, czy dlaczego to słowo przypomina wyraz upomnieć. Upomnieć i upominek są podobne, a przecież upomnieć to jest coś złego, a upominek coś przyjemnego. Mhm. I to jest bardzo ciekawa historia, ponieważ upominek rzeczywiście powstał od czasownika upominać, upominać, upomnieć. Ten czasownik, czyli to upominać, kiedyś miało znaczenie związane z pamięcią. Tam mamy nawet element pom, prawda? To jest ta sama cząstka. I znaczyło to przypominać o czymś. I tutaj na przykład do tej rodziny jeszcze należą takie wyrazy jak pamiętać, dawniej też pomnieć, upomnieć i właśnie upominek. Był kiedyś czasownik pomnieć i właśnie od niego pochodzi to upomnieć. Ten pomnieć znaczył tyle, co zachować w pamięci. Do dzisiaj się jeszcze mówi czasami pomna na to i tak dalej, że coś tam nie zrobię, czegoś tam. Zresztą od tego pomnieć powstał pomnik, czyli coś, co ma sprawić. Co upamiętnia, tak? Tak, że zapamiętamy jakieś wydarzenie albo jakąś osobę. I w związku z tym właśnie tak, upomnieć powstał od tego pomnieć. Pomnieć znaczyło zachować w pamięci, a upomnieć jakby przypominać o czymś, czyli też sprawiać, że coś zachowamy w pamięci. I właśnie do tego znaczenia czasownika upomnieć nawiązuje ten upominek. Inaczej mówiąc, upominek to jest coś, co przypomina nam o czymś, jakiś prezent, który dajemy komuś, żeby ona, ta osoba pamiętała. A ogólnie, kiedyś to było ogólnie i w ogóle właśnie coś, co przypomina. Przy czym obie strony będą pamiętały. Zarówno ta, która daje, prawda? Obdarowana i tak, obdarowująca. Daje dowód, że pamiętała. Tak. A tamta by zapamięta, bo piękny prezent dostała. No, mam nadzieję, że piękny. Ale jeszcze, jeśli chodzi o ten upominek, to co ciekawe, kiedyś upominek oznaczał też nie tylko to, co dzisiaj, czyli coś, co przypomina nam o czymś, czy węziej ten podarunek, ale oznaczał tyle, co przestroga, upomnienie. Inaczej mówiąc, ten upominek odnosił się też do tego znaczenia czasownika upominać, które jest dzisiaj, które zachowało się do dzisiaj. Czyli można powiedzieć, że upominek miał dwa znaczenia, czyli coś, co przypomina o czymś i przestroga. I też te dwa znaczenia, tylko że czasownikowe, miał czasownik upomnieć. I teraz każde z tych słów zgubiło po jednym z tych znaczeń, natomiast akurat nie te, które się ze sobą wiążą. I dlatego dzisiaj te wyrazy, nie widać związku znaczeniowego między upomnieniem a rzeczownikiem upominać. Pani Aleksandra Sobczyk z Pruszcza Gdańskiego pyta, skąd się wzięło takie sformułowanie, znanie powiedzenie nudy na pudy. No właśnie, nudy na pudy to jest jak się ktoś bardzo nudzi. Mhm. Pudy to były, czy pudy, to była dawna jednostka masy i to duże, bo to mniej więcej 16 kilo. Mhm. Było tak i stosowana była głównie w Rosji. Czyli duże te nudy. Duże te nudy. Oficjalnie zniesiono je w 1924 roku, a stosowana była od XII wieku, czyli właściwie cały czas. No i ponieważ byliśmy pod zaborem rosyjskim, to się te pudy u nas przyjęły. My mówimy nudy na pudy. Na przykład Rosjanie mówią, że trzeba z kimś zjeść pudy. Nie wiem, czy zjeść, ale używają tego tych pudów do tego, co my mówimy, że trzeba z kimś zjeść beczkę soli. Tak, tak. Mhm. Czyli bardzo, żeby go dobrze poznać. Czyli ogromne te nudy po prostu. No, ogromne. No jak 16 kilo nudów, no, można to sobie wyobrazić. Tak, to jeszcze. I to no, nie jeden pud, 10, ale więcej. 10 to człowiek udźwignie, ale wielokrotność 16 nie, kilo. Absolutnie. Tak. Będzie o radiu. Pan Marcin pyta. Tak, pan Marcin Janik pisze, wiem, że radio można ściszyć, ale jak powiedzieć w drugą stronę? Zastanawia się słuchacz, czy to będzie podgłośnić, czy na przykład pogłośnić, albo podgłosić. No więc chodzi o to, żeby radio grało głośniej, a więc mamy tutaj słowo głośniej i to słowo powinno być podstawą tego nowo utworzonego wyrazu, czyli nie tyle nowo utworzonego, czy tego wyrazu, który ma tę treść wyrażać. Dlatego powinniśmy rzeczywiście, poprawny jest podgłośnić. Nie powinno w zasadzie podgłosić tutaj być, dlatego że to by wskazywało na jakiś związek, nie wiem, z głoszeniem, prawda? Kiedyś ten czasownik podgłośnić, czyli ten, który w zasadzie powinien być używany w tym znaczeniu, był krytykowany, bo mówiło się, że pod może tworzyć, że jakby za pomocą przedrostka pod możemy tworzyć tylko od innych czasowników, jakieś czasowniki, a więc podrzucić, podskoczyć, no bo rzucić, skoczyć. No ale mówimy podgłośnić, on się przyjął. Co ciekawe, przez długi czas zalecano na przykład słownictwo wyraz zgłośnić, ale albo pogłośnić, przepraszam, pogłośnić, ale też zgłośnić. No, pogłośnić raczej chyba się nie mówi. Mówi się po prostu podgłośnić i tak mówmy. Katarzyna Kłosińska. I tak róbmy. Bardzo dziękuję. To wykorzystam od razu. Proszę podgłośnić, dziękuję. Bo teraz John Lee Hooker. One scotch in one bill. One bourbon, one scotch in one bill. Hey, Mr. Bartender, come here. I want another drink and I want it now. My baby, she gone, she been gone tonight. I ain't seen my baby since night of old. One bourbon, one scotch in one bill. And then I sit there getting high, mellow, knocked out, feeling good. And by that time I looked on the wall at the old clock on the wall. By that time it was 10:30 then. I looked down the bar at the bartender. Said, what do you want, Johnny? One bourbon, one scotch, and one bill. Well, my baby, she gone, she been gone tonight. I ain't seen my baby since night of Foley. I wanna get drunk, get her off of my mind. One bourbon, one scotch, one bill. And I sat there getting high, stoned, knocked out. And by that time I looked on the wall at the old clock again. And by that time was 1:45. last call for alcohol. I said, hey, Mr. Bartender, what do you want? Well, one bourbon, one scotch, and one beer. John Lee Hooker w Trójce po 17.30. Czas na skrót. Radosław Mróz. I na początek kolejny raport strażaków w związku z wichurami. Od wczoraj było już prawie 1400 interwencji, a ranne zostały 3 osoby. 2 zostały poszkodowane na Dolnym Śląsku we Wrocławiu oraz w miejscowości Mściwojów. Powalone gałęzie raniły przechodniów. Kolejna osoba została ranna w Łodzi. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. A strażacy cały czas wypompowują wodę z zalanych budynków, a także usuwają konary drzew powalonych na drogi i linie energetyczne. Krakowska prokuratura przekonuje, że obrońcy Sebastiana K., podejrzanego o spowodowanie wypadku rządowej limuzyny w Oświęcimiu, nie przysługuje prawo na złożenie zażalenia. Chodzi o jego niedopuszczenie do przesłuchania premier Beaty Szydło. Mecenas Władysław Pociej chciał wziąć udział we wczorajszym przesłuchaniu, ale śledczy na to się nie zgodzili. Decyzję tłumaczyli między innymi zbyt wczesnym etapem postępowania, a także obawą, że ujawnienie zeznań szefowej rządu mogłoby wpływać na relacje jeszcze nieprzesłuchanych świadków. Takim świadkiem jest zwłaszcza funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu, który nie został jeszcze przesłuchany, który doznał obrażeń w wyniku zdarzenia. Po drugie, pani premier składała zeznania na szereg okoliczności związanych z informacjami niejawnymi. Mówi Jacek Para z prokuratury okręgowej w Krakowie. Mecenas Władysław Pociej niedopuszczenie go do przesłuchania premier nazwał tu, cytat, naruszeniem prawa do obrony podejrzanego. Ukraińska Adwiejówka znów bez wody. Prorosyjscy separatyści ostrzelali doniecką stację oczyszczania wody. Na jej terenie wybuchło 8 pocisków artyleryjskich. Przez to mieszkańcy 20-tysięcznej miejscowości znów nie mają dostępu do bieżącej wody. W Trójce kolejne informacje o 18. Teraz czas na wiadomości ekonomiczne. Na program zaprasza producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Wiadomości ekonomiczne. Zaprasza Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Większą ochronę konsumentów zaciągających kredyty hipoteczne przewiduje przyjęta dziś przez Sejm ustawa o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami. Ustawa wprowadza takie rozwiązania jak udzielanie kredytów tylko przez banki i skoki. Nie będą mogły ich udzielać na przykład firmy pożyczkowe. Udzielanie kredytów w walucie, w której klient uzyskuje większość dochodów. Zakaz uzależnienia udzielania kredytu od zakupu przez konsumenta innego produktu finansowego. Ponadto w ustawie znalazły się regulacje zabezpieczające klientów przed reklamami kredytów hipotecznych, które mogłyby wprowadzać w błąd lub budzić oczekiwania dotyczące ich dostępności lub kosztu, które nie zostaną spełnione w rzeczywistości. Zaproponowano także rozwiązania, które umożliwią restrukturyzację zadłużenia w przypadku, gdy konsument nie będzie w stanie spłacać zobowiązań. Teraz ustawa trafi pod obrady Senatu. Jak dotąd Polacy kupili obligacje rodzinne za 3 200 000 zł. Ten rodzaj obligacji jest dostępny od października dla osób pobierających świadczenia z programu Rodzina 500+. Paweł Jurek z Ministerstwa Finansów przypomina, że obligacje rodzinne są nieco lepiej oprocentowane od standardowych. Na przykład obligacje 6-letnie na początek są objęte procentem 2,8, natomiast obligacje 12-letnie nawet 3,2% w pierwszym okresie oszczędzania. Każda taka obligacja rodzinna to koszt 100 zł. Sami decydujemy, ile takich obligacji chcemy nabyć. Paweł Jurek dodaje, że obligacje są atrakcyjną formą oszczędzania. Mamy tutaj całkowitą pewność, że zarobimy, że otrzymamy na końcu tego oszczędzania więcej niż wynosi inflacja. No i to myślę, że jest bardzo duży argument do tego, aby skorzystać z obligacji. Zresztą też to zauważamy, że Polacy coraz chętniej w obligacje inwestują. Poprzedni rok był najlepszy od 2008 roku pod tym względem. Łącznie w ubiegłym roku Ministerstwo Finansów sprzedało obligacje detaliczne za ponad 4 600 milionów złotych. Resort poinformował też, że marcowa oferta obligacji oszczędnościowych pozostanie na poziomie z lutego. Od 2,1% w skali roku za papiery dwuletnie do 2,7%

35 do 86 cm i 46 kolejek. Dobrze można poszusować i poszaleć na nartach w Tyrolu. San Johann in Tirol 60 do 80 cm w Zelde. Od 20 cm do 2 metrów 30 cm pokrywa 110 km tras narciarskich, a Wiszkl pokrywa dochodzi do 65 cm. Na południu w Karynti, w Nassfeld, urokliwa bardzo stacja narciarska, od 40 do 90 cm śniegu, a w Heligenblut od 10 do 30. Szwajcaria, Adelboden 74 cm, można wybrać się do Wengen, jest 86 cm, a w St. Moritz 81. We Włoszech, w Val Gardenie, słynącej z pięknej trasy zjazdowej, 161 km tras, 19 wyciągów, w Massocorto 90 cm, 8 kolejek, w Bormio i Livigno, bardzo uczęszczany szlak narciarski Polaków, 47 cm, 89 km tras, no i oczywiście Dolomity, Oberegen, 91 km tras, można z tej stacji przemieścić się na przykład do Predazzo, dobre miejsce do szusowania, w Madonnie di Campiglio, również 90 cm śniegu, jeszcze króciutko, we Francji, Val d'Huez, od 90 do 160 cm, 45 kolejek, a we Spaskili, Val d'Isère, do 130 cm pokrywa. Na program zaprosił sponsor, producent profesjonalnej odzieży termoaktywnej Brubeck. Brubeck, your bodyguard. Sponsorem audycji jest PZU. 19 minut pozostało nam do 18. Tu program trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. 7 trójek na początku 22. Pan Darek do 19 przy tym telefonie. zd3@polskieradio.pl. Czekamy, jak zwykle, na Państwa listy, Państwa telefony. Za kilka minut Puls Trójki, a teraz JJ Cale, Eric Clapton. Floating down that old river, boy, leave old memories way behind. Yesterday slowly fading, all my life I've been waiting for this time. Floating down that old river, boy, leaves me feeling good inside. Floating down that old river, boy, trying to get to the other side. Yesterday, slowly fading, I've been waiting now forever for this ride. Ride the river in this moment, ride the river. days slow to fade. I've been waiting now forever for this ride. Puls Trójki. Zaprasza Łukasz Karusta. Dobry wieczór, w studiu Robert Sobiech, Kolegium Civitas. Dzień dobry. I dr Spasimir Domaracki, Uczelnia Łazarskiego. Witam. Dzień dobry. Porozmawiamy o najważniejszych wydarzeniach tygodnia w polityce. Po tym, jak z miast masowo zaczęły znikać drzewa i opozycja i Prawo i Sprawiedliwość zapowiadają, że ustawę zezwalającą na wycinkę na terenach prywatnych trzeba szybko zmienić. Z tym, że na razie na zapowiedziach się skończyło, na posiedzeniu Sejmu w tym tygodniu posłowie nie zajęli się tą nowelizacją. Panowie, ktoś tutaj gra na czas? Długo jeszcze będziemy czekać na te zmiany? A myślę, że właśnie cały problem wziął się stąd, żeśmy nie czekali na porządny proces legislacyjny. No to była ustawa rządowa, ona była, jak pamiętam, poddawana konsultacjom. Tam po tych konsultacjach niewiele się w tej treści ustawy zmieniło, po czym jak burza przeszła przez Sejm, prawda, łącznie z tym pamiętnym głosowaniem w sali kolumnowej. No i teraz widzimy, jak brak takiej uważnej obserwacji i analizy tego, co jest w zapisach ustawy, może doprowadzić do efektów nawet nie tyle ubocznych, co przeciwskutecznych, bo sama pewnie intencja była dobra, to znaczy, żeby gdzieś ograniczyć to przeregulowanie państwa, jeśli chodzi o wycinkę drzew na terenie prywatnym, bo to była procedura biurokratyczna, ale teraz okazuje się, tak jak podejrzewa to prezes Kaczyński, że mamy tu do czynienia z przykładem ostrego lobbingu. Prezes Kaczyński nie powiedział, czyli to jest lobbing, ale wszystko na to wskazuje, że to jest lobbing deweloperów. I te piły, i te trociny właśnie bardzo dobrze się prezentują na ekranach telewizyjnych, ale to jest wszystko efekt takiego procedowania ustaw, z jakim mieliśmy do czynienia w tym przypadku. Panie doktorze, będziemy teraz jeszcze czekać kolejne tygodnie na te zmiany, a drzewa będą wycinane? Najprawdopodobniej tak. Nie wierzę, żeby z dnia na dzień, zresztą widzieliśmy, że mieliśmy obrady już Sejmu i nie nastąpiła jakaś zasadnicza zmiana, w związku z czym można się spodziewać, że jeszcze przez chwilę to prawo będzie obowiązywało. Tylko ja się zastanawiam, czy rzeczywiście my potrzebujemy teraz znowu wahnięcie tego wahadła legislacyjnego w drugą stronę i ponownie wprowadzenie jakichś wielkich regulacji, czy też, można powiedzieć, tak doprecyzowania prawa. Ale pana zdanie powinno zostać tak, jak jest teraz? Wydaje mi się, że my powinniśmy się chyba bardziej skupić na tym, my jako społeczeństwo, w jaki sposób postrzegamy ideę tych drzew i jak my rozumiemy ideę własności prywatnej, bo nie widzę potrzeby, żeby tak naprawdę państwo regulowało tą kwestię, szczególnie jeśli chodzi o działki prywatne, gdzie ktoś ma swoją działkę i w końcu te drzewa, które się na tej działce znajdują, są też jakby jego własnością. Dlaczego miałby nie mieć jakiegoś stosunku do tych drzew i pewną wizję? Zresztą z drugiej strony ludzie też sadzą na tych działkach drzewa, więc nie można tylko postrzegać to przez pryzmat jednej strony medalu. I wydaje mi się, że takie zastępcze tematy dotyczące drzew czy ptaków trochę nas jakby spychają z tych głównych problemów. No, ale to jest właśnie jeden z głównych problemów. To nie jest żaden zastępczy problem. To jest po prostu, na ile państwo ma ingerować i chronić coś, co jest elementem środowiska naturalnego. Bo pan to przedstawia jako wycinanie drzew na działce, że ktoś ma domek z ogródkiem i ewentualnie zetnie sobie drzewo, bo za gęsto kiedyś wsadził te drzewa. Ale jak ja patrzę na przykład, nie wiem, na jeden ze skwerów Warszawy, tak, który w tej chwili zamienił się tak naprawdę w ugór. A formalnie był terenem prywatnym. A formalnie był terenem prywatnym, prawda? Tu oczywiście opieramy się tylko i wyłącznie na doniesieniach mediów, bo nie ma porządnych statystyk, ile to zrobiono, ale wystarczy kilka takich przykładów. A czy panów zdaniem jest jakieś dobre, idealne, powiedzmy, nawet rozwiązanie tej sytuacji? No bo z jednej strony mówimy o tym, że wcześniej było tak, że żeby wyciąć chore, zeschnięte drzewo, trzeba było wielu pozwoleń, komisji, zgód, a teraz mamy hulaj dusza, piekła nie ma. Jest jakiś złoty środek? Ja myślę, że oczywiście te regulacje te powinny być regulacjami rozsądnymi. Ja, jeżeli mogę się odwołać do swojego prywatnego doświadczenia, to ja nie miałem właśnie w przypadku swojego ogrodu, nie miałem problemu. Ja po prostu dzwoniłem do swojego urzędu gminy. Przychodził pan, który mierzył to i za chwilę miałem już decyzję. To miał pan szczęście, bo było dużo też skarg. Ale mogę sobie wyobrazić, że te procedury są bardziej złożone, czasochłonne i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest kwestia pewnego kompromisu, ale spokojnego pochylenia się nad tym, co ma być właśnie w poszczególnych regulacjach. I teraz to, czego zacząłem, problemem dla mnie jest to, w jaki sposób niektóre ustawy są uchwalane. Prawda? Jeżeli w pewnym momencie władza stwierdza, że nawet jak mamy ten proces konsultacji i tak dalej, ale wrzućmy to tą ścieżką poselską, gdzie jak mamy większość, to nie musimy się zastanawiać nad dyskusją, skutkami, ekspertyzami i tak dalej. Szybko zrobimy. Czasami, jak w tym przypadku okazuje się, że w pewnych momentach te skutki tego szybkiego działania są trudne do odrobienia. Jeszcze na sam koniec w temacie drzew chciałbym zapytać o jedno zdanie ministra Szyszki, który powiedział w tym tygodniu: nie spodziewałem się tak dobrego oddźwięku ze strony społeczeństwa. To może jednak Polakom nie zależy na drzewach, może jednak, skoro minister ma takie sygnały, bardzo dużo podobno sygnałów pozytywnych co do tego prawa, no to ja może... Ja nie myślę, że to jest w kategoriach, czy komuś zależy na drzewach, czy nie. Ja myślę, że to jest bardziej w kategoriach tego, że z jednej strony istniała ta świadomość przeregulacji, o której była mowa, a z drugiej strony mamy do czynienia z sytuacją, w której poczyniono krok. Można się zastanawiać, czy ten krok był słuszny i rzeczywiście ja podzielam tą uwagę, że fajnie by było, gdyby nasze ustawy były uchwalane taką ścieżką i przez takie dążenie do konsensusu i szukania tego najbardziej racjonalnego rozwiązania, ale niestety nasza scena polityczna przez ostatnie parędziesiąt lat nie dała powodów do tego, żeby wierzyć, że za pomocą konsensusu u nas się jest w stanie tak naprawdę dojść do jakiegoś kompromisu. Porozmawiamy o innym ważnym temacie. Poznaliśmy w tym tygodniu projekt tak zwanej sieci szpitali, czyli sztandarowy projekt Ministerstwa Zdrowia, który ma sprawić, że w końcu znikną kolejki, tak przynajmniej twierdzi minister Radziwiłł. Zgodnie z założeniami w sieci znajdą się te placówki, które spełnią odpowiednie kryteria. Zostanie wyodrębnionych kilka poziomów tak zwanego systemu zabezpieczenia świadczeń. Panie doktorze, to krok w dobrym kierunku? To jest, widzi pan szansę na rozwiązanie tego problemu długich kolejek? Więc teraz tak, to ja właściwie to po raz pierwszy słyszę taki cel tej reformy, jeżeli chodzi o sieć szpitali, że to ma skrócić czy zlikwidować. Tak mówił minister Radziwiłł i premier Szydło. Czy zlikwidować kolejki. Oczywiście są to środki, które zajmują się analizami, liczą ile my czasu spędzamy właśnie w oczekiwaniu na wizytę u lekarzy. Ale do tej pory przynajmniej ta ustawa o sieci szpitali była tak naprawdę tylko i wyłącznie przedmiotem zainteresowania specjalistów. Tak? Przeciętny obywatel tak naprawdę nie wie, po co jest ten ruch. I teraz może się okazać, że przecież głównym problemem polskiej służby zdrowia jest wysokość nakładów. Minister Radziwiłł, jak jeszcze kandydował do parlamentu, mówi, że on sobie nie wyobraża zmian w systemie zdrowotnym bez podniesienia składki zdrowotnej. Teraz próbuje reformować przy tej samej składce i może się za chwilę okazać, że owszem, być może ta ustawa, te zmiany, jeżeli chodzi o organizację szpitali i status szpitali, w cokolwiek poprawią, natomiast pokazywanie społeczeństwu, że mają się skrócić kolejki, no to moim zdaniem to jest zapowiedź na wyrost. To jest trochę takie szykowanie sobie własnej porażki. Pana zdaniem przesunięcia bez zwiększenia składki coś przyniosą? Jakiś skutek? Też mi się, absolutnie podzielam to zdanie. Zresztą z drugiej strony histeria opozycji, że zostanie pozamykanych ile set szpitali, też jest od 200 do 300 szpitali, niektórzy politycy mówili nawet już prawie o 400, więc, ale myślę, że właśnie to jest po raz kolejny tak jakby zepchnięcie tej debaty w jakiś absurdalny zakątek, gdzie tak naprawdę cała istota, absolutnie zgadzam się, sprowadza do tego, że jeżeli my sami wiemy, że nasz system zdrowotny funkcjonuje tak, jak funkcjonuje, to jasne, że mi się wydaje, że nie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego nikt się nie chce zabrać na przykład za rozmuchaną administrację. Dlaczego, jeśli były nawet hasło dotyczące NFZ-u, nikt z tym tak naprawdę nie chce zrobić porządku, a tak naprawdę próbuje się w sposób zastępczy mówić i o czymś, co tak naprawdę jest, ja się trochę boję tego, że to jest kolejna taka, powiem, renacjonalizacja w pewnym sensie, czy reorganizacja nacjonalizacji szpitali, w których będzie grono takich złotych kur, które będą nie do ruszenia, gdzie tak naprawdę pieniądze będą rzeczywiście marnowane i reszta, która będzie walczyła o jakieś przetrwanie. Ale panowie, co najmniej od 10, jak nie więcej lat słyszymy, że reforma, gruntowna reforma służby zdrowia jest potrzebna. Czy to może nie jest jakiś odważny, ale dobry krok? Znaczy, pewnie jeżeli chodzi o zmiany procedur przeorganizowanie szpitali, ma to sens, ale podstawowy problem w polskiej służbie zdrowia polega na tym, że my tak naprawdę płacąc składkę zdrowotną kupujemy sobie bon do baru mlecznego. a większą część z nas mu uważa, że za te pieniądze powinno nam państwo zafundować wykwintną restaurację. I tego dylematu nie da się rozstrzygnąć bez podniesienia nakładów. A czy w tej albo przez tą reformę znikną szpitale? Nie, znaczy to ja myślę, że to być... jest jakby to pewnie koszty administracyjne funkcjonowania tego można i ograniczyć, ale to nie jest ten problem. Jak patrzę na nakłady nawet w krajach sąsiadujących, prawda, w takich Czechach, które są wielokrotnie wyższe niż w Polsce, to wiem, znam również odpowiedź, dlaczego Czesi mają lepszą opiekę i krótsze kolejki. To kosztuje. A czy pan podziela zdanie opozycji, że mogą zostać zlikwidowane jakieś szpitale? Mogą one zniknąć? Bo jeśli nawet nie zostaną formalnie początkowo zlikwidowane, to może dla nich zabraknąć pieniędzy, dla tych szpitali, które nie znajdą się. To jest kwestia również dostępu, prawda? To jest kwestia, co się będzie działo w tej Polsce lokalnej, prawda? My mówimy tu z punktu widzenia dużego miasta, że czekamy, ale te szpitale są blisko. Ja nie znam takiej diagnozy, która by mówiła, co się zdarzy. Natomiast bardzo poważnym argumentem w tej dyskusji jest to, co się stanie ze szpitalami prywatnymi. A to jest tak, że to jest element gospodarki, ale to jest również taki sektor, który został zbudowany i który za pieniądze prywatne, ale też pieniądze publiczne, bo część z tych szpitali wykonuje kontrakty NFZ-u, oferuje te usługi. Jeżeli to będzie wycięcie z rynku szpitali prywatnych, to czysta strata. Zmieńmy jeszcze na moment temat. Dzisiaj Grzegorz Jenderek został nowym sędzią Trybunału Konstytucyjnego, był kandydatem Prawa i Sprawiedliwości. Teraz 8 na 10 sędziów to sędziowie wybrani przez obecny parlament. Czy to oznacza koniec batalii o Trybunał Konstytucyjny? Wydaje mi się, że temat Trybunału Konstytucyjnego dzisiaj pozostaje tak naprawdę w sferze, wydaje mi się, bardziej relacji z naszymi partnerami za granicą niż na poziomie krajowym. W tym sensie, że rzeczywiście mamy do czynienia z odwrotną polityzacją, można wszyscy powiedzieć. Wszyscy są zmęczeni tematem. To ja myślę, że to po pierwsze. A po drugie, bardzo bym chciał, żeby te hasła, które Prawo i Sprawiedliwość podnosiło, kiedy zaczynało tą całą batalię wokół Trybunału Konstytucyjnego, jego odpolitycznieniu miało miejsce, ale obawiam się też z drugiej strony, że jednak wybór sędziów do najwyższych instytucji sądowniczych w wielu krajach jest elementem takiego życiowego osiągnięcia samego prawnika, który całe życie pracuje na to, żeby osiągnąć szczyt kariery, a mam wrażenie, że u nas w kraju jest to, że tak powiem, w pewnym sensie dogodna okazja czasami dla niektórych. Nie, no to, że jest wybór sędziów przez te parlament, to akurat jest pewne rozwiązanie, które jest nie tylko w Polsce. Problem z Trybunałem moim zdaniem w tej chwili polega na rzeczy kluczowej. Jeżeli można było odmówić zasiadania w Trybunale trojgu sędziom, czy trzem sędziom, którzy zostali wybrani legalnie przez parlament, to teraz w przypadku kolejnych wyborów, przy zmianie władzy może być taka sama pokusa pod tytułem, że wybieramy od nowa, albo pan już w tym momencie nie będzie sądził, albo zostanie pan przeniesiony, czy pani w stan zawieszenia. To jest tak najbardziej rujnujące, jeśli chodzi o Trybunał, bo jak się wybiera sędziów do Trybunału, oni muszą mieć świadomość, że mają właściwie dożywotnio zapewniony byt i są wolni od nacisków politycznych. Doktor Robert Sobiech, kolegium Civitas i doktor Spasimir Dobaracki, Uczelnia Łazarskiego. Łukasz Karusta, bardzo dziękuję, do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej BP. Na przykład kupując generator pary Tefal z samoczyszczącą stopą AutoClean za 1249 zł otrzymasz dwie karty BP. MediaMarkt.pl. Zapytaliśmy przechodniów, jakie plany mają na weekend. Ja będę tankował. Oj, coś czuję, że nieźle popłynę. A ja idę z koleżankami na wieczór panieński. Jak widać, na weekend mamy różne plany. Za to na następny dzień tę samą perspektywę. No kac, i co zrobić? Już dziś kup w aptece Riposton, bo na kaca sama woda to za mało. Stosując Riposton, oprócz wody dostarczasz elektrolity utracone po spożyciu alkoholu, które lepiej pomogą nawodnić organizm, oraz glukozę, żeby szybciej stanąć na nogi. Riposton to prawdziwa Riposta na kaca. Kiedyś myślałem, że innowacje to raczej loty w kosmos, drony i tak dalej, a później okazało się, że innowacje mogą być bardziej przyziemne, bo na przykład dzięki funduszom na innowacje moja firma wprowadziła na rynek dywaniki samochodowe dla alergików. A jaka będzie twoja historia? Zapytaj o fundusze europejskie. Skorzystaj z bezpłatnych konsultacji w punktach informacyjnych funduszy europejskich. Znajdziesz je w całej Polsce. Więcej informacji na funduszeeuropejskie.gov.pl. Kampania współfinansowana ze środków